เป้าหมายของชาวพุทธเราก็คือการได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ชาวพุทธเราเป้าหมายของพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนก็คือการบรรลุอริยมรรคอริยผลที่ไม่มีในศาสนาอื่นศาสนาอื่นนี้สอนให้ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่สวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมแต่ไม่มีศาสนาใดที่สอนให้ไปสู่สวรรค์ชั้นอริยมรรคอริยผลสวรรค์ของพุทธศาสนานี้เป็นสวรรค์ระดับที่เรียกว่าเหนือโลกคือโลกุตระเป็นสวรรค์ที่ไม่เสื่อมเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันที่จะกลับมาติดอยู่กับโลกของการเวียนว่ายตายเกิดแต่สวรรค์ระดับเทพสวรรค์ระดับพรหมนี้เป็นสวรรค์ระดับโลกิยะเป็นสวรรค์ชั่วคราวได้แล้วก็จะต้องหมดไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่แต่สวรรค์ของพระพุทธศาสนาคืออริยผลขั้นต่างๆเช่นโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลนี้เป็นผลที่ได้แล้วจะไม่มีวันเสื่อมจะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นอรหัตผลขั้นโสดาปัตติผลนี้ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากขั้นสกิทาคามีผลยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงชาติเดียวในชาติของมนุษย์ในกามภพส่วนอนาคามีผลนี้ก็ยังติดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโลกถ้าได้อรหัตผลก็จะหลุดพ้นจากสวรรค์ของโลกิยะโลกของการเกิดแก่เจ็บตายอย่างสิ้นเชิงนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเคารพเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่น้อมนำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ท้อถอยอย่างไม่หยุดหย่อนและก็ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับจนสามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยแล้วผลที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนเพราะผลเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกต้องที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโนผู้ใดปฏิบัติได้ในสี่ลักษณะนี้ก็จะได้บรรลุมรรคผลขั้นต่างๆอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยเช่นไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ปฏิบัติบรรลุได้เช่นเดียวกันไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่เด็กก็บรรลุได้ในสมัยพระพุทธการมีเด็กสามเณรบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมาสอนผู้ใหญ่ที่เป็นพระมหาเถระนี่คือตัวอย่างของเรื่องของเพศของวัยของการเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนสถานภาพต่างๆของมนุษย์เรานี้ไม่ได้เป็นเหตุเป็นตัวจำกัดการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าบุคคลต่างๆมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะมาห้ามให้พวกเราที่มีจิตศรัทธาต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันสิ่งที่จะห้ามก็คือการไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองคือไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ปฏิบัติอย่างไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยไม่หยุดไม่ยอมแพ้ถ้าเป็นมีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วผลต่างๆจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็ตามจะอยู่ในยุคสมัยพระพุทธการก็ดีจะอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีธรรมที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นอกาลิโกไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาประสิทธิภาพประสิทธิผลของพระธรรมคำสอนไม่ได้เสื่อมไปตามการไปกับตามการตามเวลามีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สั่งสอนก็ยังมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วแต่ยังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจารึกอยู่ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือจารึกอยู่ในหัวใจของพระอรหันตสาวกก็ดีเป็นธรรมที่สามารถที่จะนำพาผู้ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะมายับยั้งการบรรลุมรรคผลนิพพานของพวกเรานอกจากการไม่ปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าไม่ปฏิบัติแล้วต่อให้มีความปรารถนาต่อให้มีศรัทธาแรงกล้าขนาดไหนก็ตามศรัทธาเพียงอย่างเดียวความปรารถนาเพียงอย่างเดียวยังไม่พอที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาแต่ความศรัทธาที่แรงกล้าและความปรารถนาที่แรงกล้านี้จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดมีการปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นมาและการที่จะเกิดศรัทธาเกิดความปรารถนาที่แรงกล้าก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากปากของผู้ที่ได้บรรลุแล้วธรรมที่ได้ยินได้ฟังจาก ปากของผู้ที่บรรลุนี้จะมีพลานุภาพมากจะมีกำลังมากที่จะผลักดันให้ใจของผู้ฟังเกิดพลังขึ้นมากล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนถ้าเวลาที่ยังมีความกล้ากลัวอยู่แต่พอได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วความกล้ากลัวนี้จะเหลือแต่ความกล้าเพียงอย่างเดียวเพราะมีผู้ยืนยันว่าทำแล้วจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนดังนั้นการเข้าหาครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงเป็นกิจกรรมที่จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาไม่มีความปรารถนาที่แรงกล้าจำเป็นจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคอยกระตุ้นให้เกิดกำลังใจขึ้นมาพอเกิดกำลังใจแล้วก็จะได้นำไปสู่การปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติแล้วได้เกิดผลขึ้นมาก็จะทำให้เกิดมีกำลังใจขึ้นมาในตนเองแล้วก็จะไม่ต้องไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์เพื่อขอกำลังใจเพราะตนเองสามารถที่จะสร้างกำลังใจขึ้นมาด้วยการปฏิบัติของตนเองแต่ก็อาจจะยังต้องเข้าหาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รับความรู้ต่างๆที่ยังไม่รู้ที่จะช่วยให้การปฏิบัตินั้นเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติตามลำพังไม่มีครูบาอาจารย์ถึงแม้จะมีกำลังใจแต่ก็อาจจะไปติดอยู่ตามจุดต่างๆของการปฏิบัติได้เพราะทางนี้มีกับดักอยู่หลายจุดด้วยกันแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้ผ่านจุดต่างๆเหล่านี้มาแล้วท่านก็จะคอยเตือนคอยบอกเหมือนกับท่านจะไปติดป้ายไว้ตามจุดต่างๆว่าจุดตรงนี้อันตรายเหมือนกับป้ายที่เขาจุดตามข้างถนนเวลาที่มีจุดที่เป็นมีอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆเช่นทางโค้งต่างๆจะมีเขียนป้ายให้ระวัดระวังโค้งอันตรายต้องลดความเร็วลงถึงจะสามารถผ่านไปได้โดยปลอดภัยครูบาอาจารย์หลังจากที่กระตุ้นให้เราเกิดกำลังใจให้เราได้ปฏิบัติจนเราได้รับผลขั้นแรกๆเราก็จะเกิดกำลังใจขึ้นมาในตัวเราเองที่จะผลักดันการปฏิบัติของเราให้ปฏิบัติไปโดยที่ไม่ต้องมาคอยบังคับแต่ก็ยังต้องอาศัยครูบาอาจารย์ในการที่จะคอยเตือนคอยบอกทางที่ยังไม่เคยไปอยู่นี้ว่าเมื่อถึงจุดนั้นแล้วควรจะทำอย่างไรเมื่อถึงทางแยกนั้นแล้วควรจะไปทางไหนครูบาอาจารย์นี้ยังมีความจำเป็นต่อลูกศิษย์ไปตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของการปฏิบัติถ้าต้องการปฏิบัติอย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วการมีครูบาอาจารย์นี้จะช่วยได้มากการมีครูบาอาจารย์นี้ไม่ได้หมายความว่าเรานี้ไม่มีความสามารถหรืออะไรค ความสามารถของเรามีอยู่แต่ความสามารถของเรานี้มีไม่พอต่อการปฏิบัติในทางนี้ในทางนี้จำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกทางตลอดเวลาถึงจะสามารถบรรลุได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ถ้าได้ทำขั้นแรกๆแล้วไม่สามารถมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนได้ผู้ปฏิบัติก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติไปได้ด้วยตนเองอยู่เพียงแต่ว่าจะยากและจะใช้เวลามากไม่เหมือนกับมีผู้คอยเตือนคอยบอกผู้ใดได้เข้าสู่กระแสธรรมแล้วคือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะสามารถที่จะปฏิบัติไปด้วยกำลังของตนเองได้แต่จะช้ากว่าผู้ที่ได้มีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยกำชับอยู่ทุกเวลานาทีเพราะครูบาอาจารย์ท่านเคยผ่านสถานะของเรามาแล้วแล้วรู้ว่าเราจะติดอยู่ตรงไหนก็จะคอยเตือนคอยสอนคอยบอกไม่ให้ติดอยู่ตรงนั้นให้ออกมาให้มาปฏิบัติต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นสองทางเลือกคือถ้าได้เข้าสู่กระแสแล้วนี้จะมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยเตือนคอยสอนหรือไม่ก็สามารถบรรลุได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุดแต่อาจจะใช้เวลามากหน่อยเช่น7 ชาติเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วการจะไปถึงพระนิพพานนี้ท่านแสดงไว้ว่าไม่เกิน7 ชาติเป็นอย่างมากแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยบอกอาจจะเสร็จภายใน7 วันก็ได้นี่คือความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติธรรมหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วถ้ามีครูบาอาจารย์คอยช่วยคอยบอกคอยสอนก็จะไปได้เร็วและง่ายได้กว่าไปได้ด้วยตนเองแต่ก็ไปได้เพียงแต่ว่าจะช้าหน่อยเท่านั้นเองนี่คือความสำคัญของการมีครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการได้อยู่กับท่านจะเป็นแหล่งของการมีกำลังใจการมีศรัทธาการมีความปรารถนาผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงมักจะแสวงหาครูบาอาจารย์กันเพราะว่าเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนั่นเองสมัยที่หลวงปู่มั่นท่านเป็นครูบาอาจารย์จึงมีพระไปมุ่งไปหาหลวงปู่มั่นกันเป็นจำนวนมากสมัยก่อนไม่มีรถลาเหมือนสมัยนี้การเดินทางท่านต้องใช้การเดินหลวงปู่มั่นท่านจำพรรษาอยู่แถวเชียงใหม่ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ทางภาคอีสานทางอุบลทางอุดรหนองคายขอนแก่นก็ต้องเดินทุดงกันไปเดินไปกราบหลวงปู่แล้วก็ขอรับฟังโอวาทแต่ช่วงที่อยู่ในเชียงใหม่หลวงปู่ท่านก็ต้องการที่จะปลีกวิเวกต้องการที่จะบำเพ็ญให้ถึงขั้นสูงสุด ่านจึงไม่ได้รับลูกศิษย์ลูกหาเป็นกิจจาลักษณะเจอกันที่ไหนก็สอนกันตรงนั้นพอสอนเสร็จก็แยกกันไปท่านจะไม่อยากจะคุกคลีกับใครไม่อยากจะยุ่งกับใครแม้แต่หลังจากที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านก็ไม่อยากจะคุกคลีไม่ยุ่งไม่อยากจะยุ่งกับใครอยากจะอยู่ตามลำพังตามอัธยาศัยแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ลบเล้าขอความกรุณาความเมตตาให้ท่านได้มาโปรดท่านจึงรับกิจรับนิมนต์จากเจ้าคุณธรรมเจดีที่หลวงปู่มั่นบวชเนนให้คอยอยู่กับหลวงปู่มั่นตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็หลวงปู่มั่นก็ส่งให้ไปเรียนหนังสือเรียนปริยัติธรรมจนได้ปริญญาขั้นต่างๆได้สัมมนศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอยู่ที่อุดรธานีเป็นเจ้าวัดเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรท่านก็ไปอาราธนาขอกราบเรียนเชิญให้หลวงปู่มั่นมาโปรดลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ทางภาคอีสานท่านจึงเดินทางมาแล้วก็ไปอยู่จำพรรษาอยู่ที่อุดรก่อนหลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่สกลนครช่วงนั้นก็จะมีพระเนนที่เข้าไปศึกษาไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นเป็นจำนวนมากครูบาอาจารย์ที่พวกเรากราบไหว้ที่เรารู้จักก็ไปศึกษาอยู่กับท่านในช่วงนั้นเช่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าพระอาจารย์ต่างๆอีกหลายรูปที่ไม่ได้กล่าวนามถึงแล้วได้อยู่กับท่านเพียงไม่กี่ปีท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้กลายเป็นที่พึ่งของพวกเรามาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วท่านก็เปิดโอกาสรับลูกศิษย์ลูกหาให้ได้ไปอยู่ได้ไปศึกษาจากท่านแล้วลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นที่ไปศึกษาไปปฏิบัติก็ได้บรรลุธรรมกันแล้วก็มาเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนกันอีกทอดหนึ่งนี่คือเรื่องความสำคัญของการมีครูบาอาจารย์เป็นผู้นำเป็นผู้สั่งผู้สอนเพราะจะมีผู้ที่บอกทางที่ถูกต้องและจะเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นคอยกระตุกให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ทะเลทลายไปกับการกระทำอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานคอยจะคอยเตือนคอยฉุดคอยลากให้เข้าสู่ทางของการปฏิบัติให้ไปเดินจงกรมให้ไปนั่งสมาธิให้ไปปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังไม่ให้คุกคลีกันเวลามาทำกิจกรรมกิจวัตรที่จำเป็นก็ให้ทำอย่างรวดเร็วและทำด้วยการมีสติมีการสำรวมกายวาจาใจไม่ส่งใจออกไปสู่บุคคลนั้นบุคคลนี้ด้วยการสนทนากันให้มีสติอยู่กับการงานที่กำลังทำอยู่หรือให้มีสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเพื่อที่จะคอยควบคุมใจไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความวุ่นวายใจไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่มาทำลายเป้าหมายของการปฏิบัติถ้าใจไม่มีการคอยควบคุมอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเผลอไปหน่อยเดียวกิเลสจะโผล่ออกมา แล้วจะมาสร้างความวุ่นวายใจให้เกิดขึ้นจนจะทำให้การปฏิบัตินี้ล้มเหลวลงไปเลยก็ได้ถึงกับไม่อยากจะปฏิบัติเลยก็ได้ถ้าไม่ระมัดระวังครูบาอาจารย์ท่านจึงคอยควบคุมพระเนนที่อยู่กับท่านอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้จิตใจทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาเวลาอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์นี้จิตใจของพระเนนทุกลูกนี้มีสติคอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเผลอสติเมื่อไหร่จะมีการแสดงที่ไม่น่าดูออกมาทันทีแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็จะรู้ทันทีเห็นทันทีท่านก็จะเตือนทันทีถ้าเตือนบ่อยๆท่านก็จะไม่ให้อยู่กับท่านอีกต่อไปพระเนรถึงกลัวครูบาอาจารย์มากแต่ไม่ได้กลัวเพราะอำนาจที่จะถูกขับไล่แต่กลัวเพราะว่าตนเองนี้จะล้มเหลวเวลาเจอครูบาอาจารย์จึงพยายามที่จะสงบเสงี่ยมเตรียมตัวคอยควบคุมความคิดของตนให้ตั้งอยู่ในความสงบเสมอการมีสติมีความระมัดระวังควบคุมใจของตนนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับทำให้มีสติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีสติอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทำให้การปฏิบัติเพื่อทำใจให้สงบนั้นเป็นผลขึ้นมาถ้าสติมีอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและจะเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่คืออัปปนาสมาธิจะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วก็จะมีหลักมีเกณฑ์มีที่พึ่งทางใจเวลาเกิดความวุ่นวายใจก็จะรู้ว่ามีที่ไปดับความวุ่นวายใจนี้ได้คือการเข้าสู่อัปปนาสมาธิถ้ามีที่พึ่งทางใจแล้วการปฏิบัตินี้ก็จะก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้ายังไม่ได้ความสงบนี้การปฏิบัตินี้ก็ยังจะล้มลุกคลุกคลานอยู่ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ยังไม่แน่นอนเวลาที่เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความวุ่นวายใจถ้ายังไม่สามารถที่จะระงับดับมันได้มันก็จะเป็นช่วงที่ทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากและถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังยืดยาวออกไปก็อาจจะทำให้ถึงกับยกธงขาวยอมแพ้หยุดการปฏิบัติแล้วก็ไปกระทำสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการให้กระทำก็คือการกลับไปหาความสุขทางโลกกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าได้หลักได้เกณฑ์ในการปฏิบัติแล้วรู้จักวิธีทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เป็นสมาธิเป็นอัปปนาแล้วปัญหาที่จะทำให้ใจนั้นยกธงขาวนี้จะหมดไปเพราะว่าเวลาเกิดความทุกข์ที่ไม่สามารถใช้ปัญญาแก้ได้เพราะปัญญายังไม่มีอย่างน้อยก็จะใช้สมาธินี้มาช่วยแก้ปัญหาไปได้พังๆก่อนไปหลบอยู่ตามลำพังไปทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจก็จะหายไปแล้วพอออกจากสมาธิมาก็จะต้อง หัดเจริญปัญญาพิจารณาถึงเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาว่าเกิดจากอะไรปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เกิดจากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆนั่นเองสิ่งต่างๆนั้นมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาเป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่อยากจะให้เขาเปลี่ยนเรามีอะไรเราก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เขาเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนแล้วมักจะเป็นปัญหากับเราเช่นมีรถเราก็อยากจะให้รถนี้ใช้การใช้งานได้ตลอดเวลาไม่อยากจะให้เขาเสียแต่ธรรมชาติของรถหรือของสิ่งต่างๆมันก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันเสียพอมันเสียมันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาว่าปัญหาอยู่ที่การเสียการเสื่อมของรถหรือว่าปัญหาอยู่ที่ใจของเราที่ไม่อยากให้เขาเสื่อมไม่อยากให้เขาเสียถ้าเราพิจารณาแล้วเราก็จะเห็นว่าปัญหาที่ทำให้เราไม่สบายใจนั้นไม่ได้อยู่ที่การเสื่อมการเสียแต่อยู่ที่ความอยากของพวกเราเองความอยากให้สิ่งต่างๆไม่เสื่อมไม่เสียพอเขาเสื่อมเขาเสียก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเราก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆต้องมีการเสื่อมมีการเสียไปเป็นธรรมดาไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราอยากจะให้เขาไม่เสื่อมไม่เสียเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเขาต้องเสื่อมต้องเสียเวลาเขาเสื่อมเขาเสียเราก็รับกับสภาพนั้นไปถ้าเรารักษาได้เราก็รักษาไปแก้ไขได้ก็แก้ไขไปเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปถ้ารักษาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องยอมรับกับสภาพไปถ้าสิ่งไหนที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีก็อย่าไปมีมันถ้ามีก็ต้องทำใจเวลาที่ใช้เขาไม่ได้อันนี้ก็จะทำให้จิตใจของเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับความเสื่อมความเสียของสิ่งต่างๆแม้กับร่างกายของเราก็ยึดตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับสิ่งต่างๆหรือร่างกายของคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยร่างกายของคนที่เรารักเราชอบเขาก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันเสียเหมือนกับร่างกายของเราที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันเสียถ้าเราต้องการที่จะไม่มีความวุ่นวายใจกับการเสื่อมกับการเสียของร่างกายของคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็ดีหรือกับร่างกายของเราเองก็ดีเราก็ต้องสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเขาต้องเสื่อมเขาต้องเสียและเราห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์กับการเสื่อมกับการเสียให้ใจของเราตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความสุขสบายใจได้ไม่ว่าเขาจะเสื่อมหรือเขาจะไม่เสื่อมเขาจะเสียหรือไม่เสียอันนี้คือเรื่องของปัญญาที่จะมาคอยสอนใจให้ใจรักษาความสงบความสุขของใจไว้ด้วยการปล่อยวางของต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้หรือมาครอบครองเป็นสมบัติต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่ใจไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ตลอดเวลาบางเวลาก็ยังพอที่จะดูแลควบคุมบังคับได้แต่ก็มีเวลาที่จะไม่สามารถควบคุมดูแลบังคับได้ก็ต้องปล่อยต้องอยู่กับเขาไปบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอะไรก็ต้องรับรู้ไปร่างกายไม่สบายก็ต้องรับรู้ไปรักษาไม่ได้ก็ต้องร รับรู้ไปอยู่ไม่ได้ก็รับรู้ไปถ้ารู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไม่มีความอยากให้เขาไม่เสื่อมไม่มีความอยากให้เขาหายดีเป็นปกติใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเวลาที่เขาไม่ได้เป็นไปตามความอยากของใจก็จะเห็นโทษของความอยากของใจว่าเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่ใช่ความเสื่อมความเสียของร่างกายแต่เป็นความอยากของใจที่ไม่อยากให้ร่างกายเสื่อมไม่อยากให้ร่างกายเสียนี่เองนี่คือการเจริญปัญญาหลังจากที่ได้สมาธิแล้วสมาธินี้ยังไม่สามารถที่กำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจเวลาออกจากสมาธิมาได้เวลาอยู่ในสมาธินี้ความทุกข์ความวุ่นวายใจจะไม่ปรากฏเพราะเหตุของความทุกข์ความวุ่นวายใจนั้นถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้แต่พอออกจากสมาธิแล้วเหตุที่ทำให้ใจทุกข์วุ่นวายนี้ก็จะออกมาแสดงตนก็คือความอยากต่างๆความอยากให้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากให้ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวสร้างปัญหาให้แก่ใจสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะไม่เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่ใจไปมีความอยากด้วยว่าเขาต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาต้องขึ้นต้องลงต้องเจริญต้องเสื่อมเขาไม่อยู่ภายใต้อำนาจคำสั่งของเราอนิจจังก็แปลว่าต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนัตตาก็คือเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นตามที่เราต้องการได้เสมอไปถ้าเราเข้าใจหลักอนิจจังหลักอนัตตาเราก็จะไม่ไปอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ยังพอที่จะควบคุมเขาได้ในระดับหนึ่งเช่นร่างกายของเราตอนนี้เราก็ยังควบคุมให้อยู่เป็นปกติได้แต่เวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็อาจจะไม่สามารถควบคุมได้ถ้าไม่มีการดูแลรักษาด้วยหยูกด้วยยาต่างๆและบางครั้งแม้แต่หยูกกับยาก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้เขาอยู่เป็นปกติได้เพราะมันเป็นช่วงที่เขาจะต้องถึงแก่การถึงแต่ความตายแล้วช่วงนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้กับร่างกายแต่ถ้าเราเข้าใจหลักนี้เราก็จะไม่ทุกข์ไปกับความตายของร่างกายเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความรู้ความสามารถของเราที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เมื่อร่างกายถึงเวลาที่จะต้องตายเราก็ปล่อยเขาตายไปถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ตายเราก็จะไม่มีปัญหากับความตายของร่างกายเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายนี่คือการปฏิบัติขั้นปัญญาจะต้องเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วยมาครอบครองเป็นสมบัติไม่ว่าจะเป็นสมบัติภายนอกไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราล้วนเป็นตายรักทั้งนั้นล้วนจะต้องมีการสิ้นสุดลงไปถ้าเราคอยสอนใจเตือนใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเวลาเกิดเหตุการณ์ที่เราได้คอยสอนคอยเตือนใจอยู่ใจของเราก็จะไม่หลงใจของเราก็จะไม่เก กิดความอยากไม่ให้เกิดขึ้นใจของเราก็จะสักแต่ว่ารู้ปล่อยวางแล้วก็แยกกันไปเมื่อถึงเวลาที่จะต้องแยกทางกันใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เหมือนในขณะที่ไม่ได้แยกทางกันอยู่ก็ไม่เดือดร้อนไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจปล่อยวางสิ่งต่างๆเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพรากจากกันผู้ที่มีปัญญาก็จะไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากกันและกันการที่จะมีปัญญาก็ต้องคอยพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดพรากจากกันไปไม่ได้อันนี้แหละคือการเจริญปัญญาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วการเจริญปัญญานี้เจริญได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาที่จิตรวมเป็นอัปปนาเป็นเอกคตารมณ์เป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเวลานั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญาเวลานั้นเป็นเวลาเจริญสมาธิเจริญพลังของใจให้มีความสงบให้มีความนิ่งให้มีความอิ่มไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆถ้าจิตไม่มีความอิ่มไม่มีความหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆพอออกจากสมาธิมาจิตก็จะหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆที่เคยได้เสพได้หิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆก็จะไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาเจริญปัญญามาพิจารณาความจริงของร่างกายที่จะเป็นปัญหาต่อไปแต่ถ้าจิตมีสมาธิมีความอิ่มนะไม่หิวโหยกับอารมณ์เวลาออกมาก็จะสามารถดึงจิตมาพิจารณาเรื่องของร่างกายนี้ได้ที่ต้องพิจารณาก็เพราะว่าถ้าไม่พิจารณามันจะลืมพอไม่พิจารณาปั๊บมันจะเผลอมันจะไปคิดเหมือนเดิมคิดไม่คิดอยากให้ไม่ร่างกายให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพรากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆแล้วพอคิดว่าจะต้องพัดพรากก็เกิดความไม่สบายใจแล้วทั้งที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเลยเหมือนกับเวลาหมอบอกว่าจะฉีดยาเท่านั้นยังไม่ทันฉีดเลยก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาแล้วไม่สบายใจขึ้นมาแล้วแต่ถ้าได้หมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ใจจะรู้สึกเฉยๆแต่จะเฉยได้นี่ก็ต้องมีกำลังของสมาธิช่วยสนับสนุนผู้ที่ไม่มีสมาธิจึงไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลพิจารณาไปก็พิจารณาได้เดี๋ยวก็ลืมแล้วพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ใจไม่ดีขึ้นมาดังนั้นการเจริญปัญญาอย่างแท้จริงนี้ต้องเกิดจากหลังจากที่ได้สมาธิมาแล้วแล้วสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ลึกที่มีอุเบกขาเป็นกำลังเวลาได้สมาธิใหม่ๆจึงไม่ควรรีบไปเจริญปัญญาแต่ควรที่จะสร้างฐานของสมาธิให้หนาแน่นมั่นคงให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญสามารถเข้าออกในสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการเมื่อสามารถควบคุมใจให้เข้าสู่สมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วเวลาออกจากสมาธิมาแล้วค่อยใช้ปัญญาเพราะว่าเวลาใช้ปัญญานี้ต้องใช้ความคิดปรุงแต่ง ถ้าสมาธิยังไม่ชำนาญยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่แน่ยังไม่มั่นคงถ้าออกมาพิจารณาแล้วเผลอพังไปพิจารณาไปคิดเป็นทางกิเลสตัณหาใจก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แล้วถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการเข้าสมาธิก็อาจจะไม่สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้หรือกว่าจะเข้าได้ก็ต้องยากเย็นแสนเข็ญดังนั้นในเบื้องต้นของการเจริญสมาธิขอให้พยายามสร้างฐานของสมาธิให้แน่นหนามั่นคงให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ได้เป็นเวลาอันยาวนานแล้วก็สามารถเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการก่อนแล้วค่อยออกมาเจริญทางปัญญาจะปลอดภัยกว่านี่คือหลักของการบำเพ็ญสมาธิและปัญญาแล้วหลังจากที่ได้เจริญปัญญาก็ต้องมีจุดที่จะต้องพักปัญญาไว้ชั่วคราวเพราะการพิจารณาจะถึงจุดอิ่มตัวจะไม่อยากจะพิจารณาหรือจะเริ่มออกนอกลู่นอกทางการพิจารณาจะออกนอกลู่นอกทางเพราะกำลังของอุเบกขาที่มีอยู่ในสมาธินี้จางหายไปกิเลสก็จะออกมาฉุดลากให้การพิจารณานี้ออกไปในทางกิเลสตัณหาได้ตอนนั้นก็ควรที่จะพักการพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปสู่สมาธิไปพักจิตไปสร้างความสงบสร้างอุเบกขาให้กลับขึ้นมาใหม่เหมือนกับน้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นพอแช่ไว้นานๆน้ำก็เย็นเราก็เอาออกมาดื่มเอามาใช้กันพอน้ำความเย็นของน้ำหายไปเราก็เอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นใหม่เพื่อให้น้ำมันเย็นพอเย็นแล้วเราค่อยเอาออกมาดื่มใหม่ฉันใดสมาธิก็เป็นความเย็นความสงบความสบายของใจแต่พอเอาออกมาเจริญปัญญามันก็จะเสื่อมลงไปได้หมดไปได้ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปสร้างความเย็นค่ะสร้างความสบายใจขึ้นมาใหม่ต้องทำอย่างนี้สลับกันไปจนกว่าจะสามารถตัดอุปทานในสิ่งที่เราพิจารณาได้เช่นตัดอุปทานในร่างกายได้ตัดอุปทานในเวทนาได้ถ้าเราตัดได้แล้วสิ่งที่เราตัดแล้วนั้นจะไม่เป็นปัญหากับใจต่อไปจะไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจได้อีกต่อไปเมื่อไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องไปพิจารณาอีกก็ไปพิจารณาสิ่งที่ยังมีปัญหาอยู่เช่นถ้ายังมีกามารมณ์อยู่ก็ต้องไปพิจารณาเรื่องของอสุภะต่อไปพิจารณาดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายให้มันติดตาติดใจเวลาเกิดกามารมณ์ขึ้นมาก็จะสามารถเอาความไม่สวยไม่งามนี้ออกมาลบล้างกามารมณ์ได้เพราะกามารมณ์นี้เกิดจากการไปเห็นในสิ่งที่สวยที่งามนั่นเองแต่พอไปเห็นในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามกามอารมณ์นั้นมันก็จะหายไปถ้าใจของเรายังไม่มีภาพของความไม่สวยไม่งามของร่างกายเราก็จะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาสู้กับกามอารมณ์ได้นอกจากการใช้สมาธิซึ่งเป็นการหลบหนีปัญหาเท่านั้นเองไม่ได้เป็นการเผชิญและแก้ปัญหาไม่ได้การเป็นการฆ่าปัญหาเพียงแต่ว่าไม่มีอาวุธเลยต้องใช้สมาธิหลบไปก่อนแต่ถ้ามีอาวุธคือมีปัญญามีอสุภะอสุภะนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องหลบเข้าไปในสมาธิพอเกิดการอารมณ์ก็เห็นภาพไม่สวยไม่งามของร่างกายขึ้นมาทันทีเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงเห็นเนื้อเอ็นกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆอันนี้ก็จะทำให้การอารมณ์นี้ดับไปได้ อันนี้ก็เป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปหลังจากที่ได้ผ่านปัญญาขั้นของร่างกายขั้นของเวทนาก็ต้องไปสู่ขั้นของอสุภะของความไม่สวยไม่งามการปฏิบัติเมื่อผ่านแต่ละขั้นไปมันก็จะรู้ว่าผ่านหมดปัญหาไปแล้วมันก็จะรู้ว่ายังติดอยู่ตรงไหนอยู่ติดตรงไหนก็ต้องใช้การพิจารณาตายรักแบบเดียวกันนี้ไปจนกว่าจะผ่านไปได้ผ่านไปหมดจนกว่าจะรู้ว่าไม่มีปัญหาหลงเหลืออยู่แล้วใจไม่มีปัญหากับอะไรแล้วปัญหางานของการปฏิบัติก็จะสิ้นสุดลงไม่มีกิจที่จะต้องทำมากไปกว่า นี้แล้วกิจในพรหมจรรย์นี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วรู้สิตังบรมจริยังนี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อเป้าหมายของพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานนี้เกิดจากการเข้าหาครูบาอาจารย์ฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอจนเกิดกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆแล้วพอได้ปฏิบัติได้รับผลจากการปฏิบัติก็จะมีกำลังใจที่จะคอยผลักดันให้ปฏิบัติไปด้วยตนเองแต่ก็ยังต้องพึ่งครูบาอาจารย์คอยสอนคอยบอกถึงทางที่จะไปว่ามีอุปสรรคอะไรรออยู่ข้างหน้ามีหลุมพรางอะไรอยู่ข้างหน้าที่จะต้องคอยแก้คอยหลบถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็อาจจะไปติดอยู่ตรงหลุมนั้นหลุมนี้หรือจะไปผิดทางต้องวกกลับมาใหม่เสียเวลาแต่ก็ยังสามารถไปได้ถ้าได้เข้าสู่กระแสธรรมแล้วได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วคือได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะมีครูบาอาจารย์หรือไม่ก็ยังสามารถไปได้ด้วยตนเองแต่จะช้าจะยากกว่ามีครูบาอาจารย์คอยพาคอยสอนคอยบอกดังนั้นผู้ที่มีครูบาอาจารย์แล้วมักจะไม่อยู่ห่างครูบาอาจารย์ถึงแม้จะไปปลีกวิเวกก็ยังจะกลับมาหาอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาไปปลีกวิเวกแต่ละครั้งก็มักจะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจแต่ละครั้งเกิดขึ้นมาก็ต้องย้อนกลับมากราบเล่าให้ท่านฟังพอท่านได้ยินได้ฟังท่านก็จะชี้แนะว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้พอเราปฏิบัติตามปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะหมดไปนี่คือเรื่องของการศึกษาจากครูบาอาจารย์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเป็นสุปฏิปันโนแล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นผู้ครองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่การมีครูบาอาจารย์มีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วผลก็จะเกิดตามขึ้นมาอย่างแน่นอนดังนั้นก็ขอให้พวกเราที่ยังเกาะติดอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ยังพยายามที่จะสร้างกำลังใจให้เกิดเพื่อจะได้เข้าสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงหรือผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วก็ขอให้พยายามปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องขอให้เพิ่มให้มีการปฏิบัติมากขึ้นไปตามลำดับจนสามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยแล้วผลต่างๆที่เราต้องการก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วสักวันหนึ่งงานของการปฏิบัตินี้ก็จะถึงวันที่สำเร็จวันที่ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความปรารถนาอยากจะถามคำถามอันใดก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบ คำถามแรกค่ะจากคุณชัวโรสลิน My crisis position My body gets ill The hair gets gray The skin gets wrinkled The eyesight gets blurred Or beyond my controlHow to get others to do our bidding? มันถามเรื่องนึงพูดอีกเรื่องแล้วไปถามอีกเรื่องหนึ่งนะพูดถึงร่างกายเขาแก่หูหนวกตาเบลออะไรแล้วถามว่าจะไปบังคับให้คนอื่นเขาทำอะไรให้เราอย่างนี้เลยใช่ไหมมันก็คือไม่รู้จะตอบไงเขาเขียนไว้ในเฟซอ่ะ ธรรมะ for the asking คำถามจากคุณเนียนนาลาข้อแรกเมื่อก่อนเวลาทำสมาธิต้องนึกพุทโธไปด้วยสักระยะหนึ่งจึงพบว่าจิตจะสามารถรวมลงกลายเป็นสงบสุขว่างแต่ตอนนี้เหมือนไม่ต้องอาศัยพุทโธเลยแค่พอได้ลงนั่งสมาธิรู้สึกได้ว่าจิตรวมลงเป็นสมาธิได้แล้วในเวลาสั้นๆครั้นพอนึกขึ้นมาได้ว่าต้องนึกพุทโธด้วยสิเดี๋ยวจะไม่ถูกต้องสติก็ดึงเอาพุทโธมาภาวนาต่ออย่างนี้ถูกหรือผิดคะหรือว่าปล่อยให้จิตสงบลงไปเลยไม่ต้องอาศัยพุทโธก็ได ้ถ้าจิตสงบโดยไม่ต้องใช้พุทโธก็ไม่ต้องใช้พุทโธแสดงว่าสติของเรามีกำลังพอไม่ต้องอาศัยพุทโธเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวสร้างขึ้นมาผู้ที่ยังไม่มีสติมักจะต้องใช้พุทโธเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสติขึ้นมาแต่ผู้ที่ได้ฝึกสติมาอย่างต่อเนื่องจนสติมีกำลังพอที่จะสั่งให้จิตเข้าสู่ความสงบได้โดยที่ไม่ต้องใช้พุทโธก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ถ้ากลับมาใช้พุทโธก็แทนที่จะสงบมันก็กลับมาไม่สงบเพราะว่าดึงจิตที่สงบออกมาคิดปรุงแต่งถึงแม้ว่าจะเป็นพุทโธมันก็ยังเป็นความคิดปรุงแต่งอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่เป็นความคิดปรุงแต่งที่ทำให้ฟุ้งซ่านมันจะทำให้สงบแต่เมื่อมันสงบแล้วมันก็เหมือนกับเดินถอยหลังเดินเข้าไปในประตูห้องแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเราคิดว่าเมื่อก่อนเวลาเข้าประตูห้องต้องใช้กุญแจก็เลยถอยออกไปแล้วไปเอากุญแจมาเปิดประตูใหม่มันก็เข้าไปเหมือนเดิมมันก็เข้าไปอยู่ที่เดียวกันคือถ้ามีสติแล้วก็ไม่ต้องใช้กุญแจมีก็เรียกว่ามีกุญแจผีเพียงแต่จับปั๊บมันก็เปิดละประตูเพราะฉะนั้นถ้ามีสติแล้วผู้ที่มีเชี่ยวชาญในสติแล้วเขาไม่ต้องใช้พวกพุทโธไม่ต้องใช้ลมหายใจเขาเรียกว่ากำหนดจิตนะกำหนดว่าไม่ให้คิดปรุงแต่งให้สักแต่ว่ารู้มันก็สงบได ้ข้อ2แล้วหลังจากที่จิตรวมสงบแล้วต้องทำอะไรต่อไปอีกคะ ก็พยายามให้มันสงบไปนานๆไม่ต้องทำอะไรให้มันพักอยู่ในความสงบนั้นจนกว่ากำลังสติมันจะหมดแล้วกำลังของกิเลสตัณหามันก็จะดันให้จิตออกมาคิดปรุงแต่งถ้าอยากจะให้สงบต่อก็กำหนดสติใหม่ให้มันสงบต่อถ้าไม่อยากจะอยู่หรือว่าจำเป็นจะต้องลุกไปทำอะไรก็ออ ออกมาก็ใช้สติประคับประคองอย่าให้มันไปคิดฟุ้งซ่านไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือถ้าอยากให้คิดไปในทางปัญญาก็พิจารณาตายรักพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของเรา คำถามจากคุณนิลานามสมเวลาเห็นบุคคลที่ทำไม่ถูกต้องเช่นเขียนบทความหรือความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องตามจริงหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะรู้สึกไม่พอใจต้องเข้าไปเขียนหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นจริงเพื่อแสดงความจริงให้ปรากฏสิ่งที่ทำนี้เป็นความโกรธหรือความหลงหรือไม่เป็นทั้งสองอย่างและควรจะทำต่อไปหรือเลิกทำดีครับ ก็ขึ้นอยู่ที่เหตุผลว่าทำด้วยความโกรธหรือทำด้วยความหลงถ้าทำด้วยความโกรธความหลงก็อย่าไปทำแต่ทำด้วยเหตุผลซึ่งบางครั้งอาจจะมีความจำเป็นจะต้องทำเมื่อมีการแสดงอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วเราอยู่มีหน้าที่ที่จะต้องไปทำความเข้าใจให้ผู้อื่นไม่เกิดความหลงผิดขึ้นมาเราก็อาจจะต้องออกไปแสดงไปตอบไปบอกความถูกต้องว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราไม่มีหน้าที่เราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เดือดร้อนทำก็ไม่เดือดร้อนหมดแล้วเลยกลุ่มพวกเราไม่มีใครอยากจะถามอะไรเลยถามว่าเมื่อไหร่จะไปปฏิบัติสักทีนะเริ่มมาเมื่อปี47ใช่ไหมนี่48อ่ะ48แล้วที่มิถุนา48นี่ก็ครบ10ปีผ่านมา2-3เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาก็4เดือนไม่น่าเชื่อนะ10ปีผ่านไปเคยดูรูปร่างหน้าตาตอนนั้นกับตอนนี้ไหมร่างกายมันเปลี่ยนไปใจเราก็ควรจะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนไปในทางธรรมคือร่างกายเรามันก็ต้องเสื่อมไปตามเวลาของมันแต่ก่อนที่มันจะหมดสมรรถภาพความสามารถที่จะใช้มันมาเปลี่ยนใจของเราก็ควรที่จะรีบช่วยโอกาสนี้เพราะว่าต่อไปร่างกายมันก็จะไม่สามารถเดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้การที่เรายังต้องใช้ร่างกายก็เพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะใช้ใจได้โดยตรงเรายังไม่สามารถกำหนดใจให้สงบได้โดยที่ไม่ต้องใช้การนั่งหรือการเดินงั้นตอนนี้เรายังต้องใช้ร่างกายอยู่ใช้ในการเดินจงกรมใช้ในการนั่งสมาธิใช้ในการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ควรที่จะเอามาใช้เสียก่อนที่มันจะไม่สามารถรับใช้เราได้แล้วตอนนั้นมันก็จะลำบากถ้าเราสามารถเอาร่างกายนี้มาสร้างให้ใจเกิดสมาธิใจเกิดปัญญาขึ้นมาได้ต่อไปร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายได้เราใช้สมาธิได้ใช้ปัญญาได้โดยตรงไม่ต้องใช้ผ่านทางร่างกายจึงต้องอย่าประมาทเวลามันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเหลือไม่กี่ปีก็ไปแล้วพออายุ60นี้ก็เริ่มนับเข้าดาวได้นะเหลือ20ปีถ้า80ก็เหลือ20ปีพอ70ก็เหลืออีก10ปีมันจะสั้นลงไปเรื่อยๆงั้นอย่าประมาทนอนใจให้รีบปฏิบัติโอกาสที่จะได้มีที่ปฏิบัติมีผู้คอยตอบปัญหาคอยให้กำลังใจนี่ นานๆจะได้มีสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีหลวงปู่มั่นท่านขึ้นมาฟื้นฟูแนวทางของการปฏิบัตินี่ก็จะแทบจะไม่มีการปฏิบัติเลยการปฏิบัติก็จะไม่อยู่ในแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนก็จะออกไปกันไปนู่นมานี่กันไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกกันไปหาหูทิพตาทิพไปดูอะไรกันต่างๆนานาอันนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติแต่ไม่ได้เป็นการปฏิบัติเพื่อตัดภพตัดชาติตัดกิเลสตัดการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้มีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณของประเทศไทยพวกคาถาอาคมพวกอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนี่มีคู่มากับพระพุทธศาสนาแต่แทบจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเรื่องมรรคผลนิพพานกันเลยจะมาได้ยินได้ฟังก็ในยุคของหลวงปู่มั่นแล้วก็เพราะความพยายามของหลวงตาที่พยายามนำเอาประวัติของหลวงตาและประวัติของพระอาจารย์ต่างๆที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี้ออกมาเผยแผ่จึงทำให้เราได้พบได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานได้รู้ได้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่มีมาอยู่ในอดีตการแต่มายุคปัจจุบันนี้ผู้ปฏิบัติจะหลงทางกันจะไม่เห็นความสำคัญของการตัดภพตัดชาติตัดกิเลสตัณหาแต่จะไปเห็นความสำคัญของการมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มีคาถาอาคมไว้ปกป้องคุ้มครองรักษาภัยอันตรายต่างๆซึ่งปกป้องได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ตายไปหมดด้วยกันทั้งนั้นมีหรือไม่มีบางคนห้อยพระราคาเป็นล้านตายงั้นความจริงเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งความตายได้ความตายนี่มันเป็นสิ่งที่จะต้องตามมาเสมอเมื่อมีการเกิดแล้วถ้าไม่ต้องการตายก็ต้องอยากกลับมาเกิดถ้าไม่ต้องกลับมาเกิดก็ต้องไปพระนิพพานต้องบรรลุมรรคผลนิพพานต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นเหตุของการเกิดก็คือความอยากต่างๆมีความอยากก็ทำให้การเกิดแก่เจ็บตายถ้าตัดความอยากได้ความเกิดแก่เจ็บตายก็หมดไปจะตัดได้ก็ต้องเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นการเดินเข้าหากองไฟไม่ใช่เดินออกจากกองไฟการทำตามความอยากนี้ถือว่าเป็นการเดินเข้าหากองไฟความอยากยกเว้นความอยากที่จะออกจากกองไฟเท่านั้นที่ไม่ใช่เป็นความอยากเช่นความอยากปฏิบัติธรรมการอยากจะรักษาศีลการอยากจะบวชอย่างนี้เป็นความอยากที่จะนำสู่การออกจากกองไฟแต่การอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากในรูปสีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากเหล่านี้แหละเป็นตัวที่จะดึงใจให้เข้าสู่กองไฟกองทุกข์ต้องพยายามฝืนต้องพยายามตัดจะฝืนจะตัดได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีสติได้ก็มีสมาธิก็ต้องมีศีลเป็นรั้วคอยควบคุมใจไม่ทะเลทลายออกไปจากการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาถ้าไม่มีศีลเดี๋ยวมันก็หลอกให้ไปกินข้าวเย็นได้หลอกให้ไปดูหนังฟังเพลงได้บางทีตัวเองก็บอกไม่อยากไปหรอกแต่เพื่อนชวนก็ต้องไปถ้าไม่อยากไปจริงๆต่อให้ช้างมาล่าก็ไม่ไปถ้ามันอยากไปอยู่แล้วเพียงแต่อ้าปากนั้นถามเลยไปไหนเอาจริงไหมถ้าเราไม่อยากสักอย่างใครจะมาชวนเราไปได้ มันเป็นความจำเป็นนะคะ นั่นแหละเพราะมันยังอยากอยู่ไงมันทุกอย่างมันเลยกลายเป็นความจำเป็นไปหมด น ่ะ น้องท ะ เลาะก ัน นั่นแหละถ้าไม่อยากแล้วเขาจะทะเลาะกันเรื่องของเขา ตัดความเป็นน้องออก ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกตัดก็ตัดสิใช่ไหมตัดก็ตัดแม่จ้าก็เลยก็ต้องตัดอยู่ดีเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันอยู่ดีมันก็ต้องตัดอยู่ดีอยู่แล้วมันไม่คิดอย่างนี้สิมันถึงตอนนี้กำลังคืนเคร่งแฮะจริงๆอ่ะถ้าคนเขาชวนให้เราไปทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำเราจะทำไหมเนี่ยเขาชวนเราไปกินยาพิษเราจะไปไหม ไม ่ ไป ไม่ไปอันนี้มันร้ายกว่ายิ่งยาพิษอีกยาพิษทางใจนี่ร้ายแรงยิ่งกว่ายาพิษทางกายไม่หรอกเขาดีใจว่ากูสาคิดถึงเขาเนี่ย คืออาจารย์กูสาขออนุญาตอาจารย์แล้วนะ ขออนุญาตแบบให้ไม่ให้ก็ไปอยู่ดี ก็บอกโดนที่ดุขึ้นมาภาวนาทำไมกันค ื นที ่ ไปเน ี่ ยปกติ ใช่จิตมันยังไฟอยู่มันยังเสียดายอยู่รักพี่เสียดายน้องก็เป็นอย่างนี้แหละมันถึงยังไปไม่ถึงไหนกันเพราะยังห่วงนั่นห่วงนี่ยังกังวลความรู้สึกของคนนั้นคนนี้อยู่ก็ไม่มีวันที่จะไปได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์แต่ละองค์นี้ถ้าไม่กังวลถึงความรู้สึกของใครท่านกังวลถึงการเวียนว่ายตายเกิดของท่านว่าท่านจะกำจัดมันได้อย่างไรเพราะการไปกังวลกับความรู้สึกของคนอื่นไม่ได้มาช่วยการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ที่การเห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายการเห็นทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละที่เป็นตัวทำให้เราไม่กังวลกับเรื่องความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นเพราะเวลาเราทุกข์นี่ผู้อื่นก็มาทุกข์แทนเราได้หรือเปล่าเวลาเรานอนหนุนเตียงหายใจก็เดาก็เดาคนอื่นบอกเดี๋ยวขอมานอนแทนที่แล้วเขาทำไม่ได้ถึงแม้ก็อยากจะทำก็ว่าทำไม่ได้เราไม่คิดให้มันลึกซึ้งกว้างขวางเราคิดในวงแคบแคบเพียงคิดเดียวเพราะเราถูกอำนาจของโมหะความหลงมันครอบงำใจอยู่มันจะให้เราคิดไปในทางตัณหาความอยากเสมออันนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแบบนี้มันอาจจะช่วยกระตุ้นบ้างถ้าไม่ได้ยินได้ฟังมันก็ไม่รู้จักแนวทางคิดเนี่ยการที่อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยบางทีไม่ได้คิดถึงปัญหาของเราแต่บางทีท่านเล่าถึงการแก้ปัญหาของคนนั้นของคนนี้ให้เราฟังต่อไปพอเราเจอปัญหานี้เราก็จะรู้จักวิธีแก้ดังนั้นการได้อยู่กับผู้รู้ผู้ที่ได้กำจัดเรื่องความหลงความอยากต่างๆแล้วนี่มันเป็นประโยชน์กับเราเพราะว่าเราจะต้องเจอปัญหาคล้ายคลึงกันแล้วเราก็จะสามารถเอาวิธีการที่ท่านใช้นี้มาแก้ปัญหาได้ถ้าเพราะท่านลำพังให้เราคิดแบบท่านเราคิดไม่ได้เพราะใจของเราถูกอำนาจของความหลงของความอยากนี้มันคอยดึงคอยจูงให้ไปคิดในทางของมันคิดยังไงก็ไม่มีทางที่จะคิดย้อนสอนของมันได้ต้องคิดตามมันเสมอมันถึงเป็นเจ้าของใจเรามาตลอดเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราความหลงเป็นผู้ผลักดันความคิดปรุงแต่งของเรามันก็คิดปรุงแต่งให้เราออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปเกิดตัณหาความอยากไปเกิดอุปทานความติดอยู่กับความสุขแบบนี้เด่นไม่หลุดตายไปก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาหาความสุขแบบนี้ใหม่แล้วก็มาพบกับความทุกข์ที่ต้อง ต้องเกิดจากการแก่การเจ็บการตายใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นถึงต้องเข้าหาครูบาอาจารย์พยายามฟังธรรมมากๆศึกษาพระธรรมคำสอนมากๆของพระอริยะทั้งหลายแล้วมันจะช่วยให้เราคิดไปในทางของพระอริยะแล้วมันจะทำให้เราออกจากอำนาจของอวิชชาที่คอยควบคุมบังคับการความคิดปรุงแต่งของเราได้มีคำถามเลยเอาเลยมาแล้ว ความจริงเป็นคำถามของเพื่อนนะคะแต่ไม่อยากถามอายอายแทนเพื่อนแต่ว่าเขาฝากถามมาก็ลองถามดูเขาก็ปฏิบัตินะคะท่านอาจารย์แปลว่าก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเขาอยากรู้ว่าถ้าเขาใกล้จะตายเนี่ยจริงๆท่านอาจารย์ก็ตอบไปในเล่ม40แล้วนะฮะเขาบอกว่าเขาใกล้จะตายเนี่ยเขาจะทำยังไงที่เขาจะไปวิมุตติได้อะ ถ้ายังไม่ตายยังไปไม่ได้แล้วใกล้จะตายยังไปได้ยังไง ก็เนี่ยคำถามนี้อายไม่อยากจะถาม เหมือนไม่ทำการบ้านแล้วจะไปทำข้อสอบได้อย่างไรใช่ไหมก็ต้องทำก็ทำการบ้านให้ได้ก่อนถ้าทำการบ้านได้ทำข้อสอบก็ได ้บอกจะไปทำตอนนั้นเลยอะค ่ ะ ก็ได้ลองดูสิทำมาทำได้จะได้หรือไม่จะผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นเอง นะคะก็จะบอกว่าท่านอาจารย์จะแนะนำว่าทำยังไงตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค ่ ะ ก็แนะนำตั้งแต่ตอนนี้แล้วไงให้ไปฝึกตายตั้งแต่ตอนนี้ก่อนไปอยู่ในที่ที่กลัวตาย คำตอบก็คือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะที่จะไปทำมีตอนจะตายอะค่ะ ถ้าได้ก็ไปนิพพานกันทุกคนแล้วเนี่ย okay. ใช่ไหมก็บรรลุธรรมกันตอนตายทุกคนคนที่บรรลุธรรมได้ในตอนตายก็เป็นกรณียกเว้นมากกว่าเช่นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าเพราะมีครูสอนอยู่ใกล้ชิดเนี่ยคอยสอนอยู่ตลอดเวลาหรือคุณเผ่าพงานี่มีหลวงตาคอยสอนคอยเทศอยู่ถึง92คืนมั้ง92กันเนี่ยได้ฟังธรรมอย่างนี้มันก็มีโอกาสแต่ถ้าไม่ได้ฟังแบบนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงมาคอยสอนนี่แล้วใครจะมาสอนเราใจของเรามันก็จะคิดแต่ไม่อยากตายไม่อยากตายเท่านั้นแหละอยากจะหาวิธีรักษาให้มันหายพอรักษาไม่ได้ก็ทุกข์เพียงอย่างเดียวมันไม่มีทางที่จะมาคิดปล่อยวางได้หรอกดังนั้นอย่าประมาทพระเจ้าคอยสอนอยู่เรื่อยๆว่าอย่าประมาทให้รีบทำกิจที่ต้องทำเสียในขณะนี้อย่ามารอเวลาที่มันใกล้จะหมดเหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยอย่ามาดูหนังสือในคืนก่อนจะสอบเหมือนกันแหละต้องพยายามดูไปเรื่อยๆมันจะได้จดได้จำได้เพราะการเรียนนี่บางทีต้องใช้เวลาซึมซาบมันไม่ใช่จะผลักมันดันเข้าไปได้ทั้งหมดเลยดูหนังสือทั้งเล่มทั้งคืนแล้วมันฝังอยู่ในใจมันไม่ฟังหรอกแต่ถ้าเราคอยอ่านทีละสิบหน้าสิบหน้าไปมันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปแล้วเรากลับมาทบทวนใหม่ต่อไปมันก็จะอยู่ได้ทั้งเล่มงั้นก็สรุปก็คือเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเป็นกรณีพิเศษคือได้ปฏิบัติมามากแล้วอย่างโชคโชนแล้วได้เตรียมตัวแล้วแต่ยังไม่บรรลุเพราะยังไม่ได้เจอเหตุการณ์จริงแต่พอมาเจอเหตุการณ์จริงการที่ได้ซักซ้อมมาก่อนมันก็จะสามารถที่จะปฏิบัติกับเหตุการณ์จริงนั้นได้แต่ถ้าไม่ฝึกซ้อมมาก่อนเหมือนนักบวยไม่ได้ช้อมกับคู่ต่อสู้มาก่อนพอไปขึ้นเวทีไปเจอคู่ต่อสู้โดนเขายับทีเดียวก็ล้มละนั่นต้อง มีคนฝากถามค่ะว่าพระโสดาบันต้องเกิด7ชาติ1ชาติคือกี่ปีคะ ก็เกิดมาแค่1ครั้งไงเกิดมาแล้วก็ตาย1ครั้งจะอายุสั้นอายุยาวก็แล้วแต่เหตุการณ์แต่คือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่เกิน7ชาติแค่นั้นเองก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามี ถ้าเป็นพระสกิทาคามีก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกหนึ่งชาติเป็นอย่างมากแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี้ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสชั้นสวรรค์ชั้นพรหมชั้นสุทธาวาสมีอยู่ห้าชั้นด้วยกันแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์จากในขณะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมไม่ต้องมีร่างกายเพราะว่าพระอนาคามีนี้เข้าใจธรรมชาติของร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนเห็นว่าเป็นทุกข์ทุกสัตว์ทุกส่วนเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายจึงไม่มีความหลงใหลคลั่งไคล้กับเรื่องของร่างกายเหมือนกับคนที่เห็นโทษของยาเสพติดจะไม่กลับไปเสพยาเสพติดอีกต่อไปฉันใดก็ฉันนั้นนี่คือการปฏิบัติถ้าเข้าสู่ขั้นอริยมรรคแล้วอริยมรรคก็ต้องเข้าสู่ขั้นปัญญานั่นเองเข้าสู่ขั้นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในขั้นเบื้องต้นก็พิจารณาเรื่องของร่างกายเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องของความไม่มีตัวตนเรื่องของความไม่สวยไม่งามของร่างกายแล้วก็จะปล่อยวางร่างกายได้ก็จะไปติดอยู่กับเรื่องของภัยที่มีอยู่ภายในใจภายในใจก็ยังมีความหลงอยู่กับความสุขความสงบของใจยังมีความหลงความยึดติดอยู่กับความรู้สึกนึกคิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาอยู่ยังมีความอยากให้จิตของตนนั้นมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อันนี้ก็เป็นอวิชชาที่ยังไม่เข้าใจว่าจิตของตนนั้นยังเป็นจิตที่อยู่ภายใต้กฎของตายรักอยู่ยังมีเจริญมีเสื่อมมีสุขมีทุกข์อยู่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปแล้วก็จะผ่านไปได้แล้วก็จะไปพบกับจิตที่ไม่มีอะไรเลยที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์อันนั้นแหละถึงจะไปถึงพระนิพพานได้ก็มีเท่านี้ก็คิดว่าเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ